Oni mówią, że takiej dzielnicy to tutaj nie ma w Bogocie. No, w końcu jakoś się dowiedziałem, że muszę jechać jednym autobusem do takiej autostrady i tą autostradą to już mi tam powiedzą dalej, jak jechać dalej. No ale w każdym razie mniej więcej 35 osób, bo tak liczyłem sobie do 25, jeszcze 10 było, zapytałem, zanim wsiadłem we właściwy autobus, dojechałem do tego dworca. Wszystko razem zabrało mi jakieś godzinę 40. Jedną stronę. Przyjeżdżam na dworzec, kupiłem bilet, wsiadam w autobus, prawie puścił się i jadę. Jadę z powrotem tą samą drogą, którą przyjechałem autobusem. I patrzę się, że przyjeżdżam koło swojego pensjonatu. Jakieś byłem 500-600 metrów od pensjonatu. I to było, to znowu 45 minut jechałem. Także ja po prostu po mniej więcej 2,5 godzinach, prawie 3 godzinach, znalazłem się w tym samym miejscu, z którego wyjechałem. No i to jest właśnie przykład, jak działa, jak to miasto, jak ten kraj działa, bo po powrotnej drodze była podobna historia. Tylko na szczęście tamto miasteczko, to Zipaquirá, jest małe. W związku z tym, jak się źle mi powiedzieli najpierw, no to miałem do przejścia tylko 2 km. No to w sumie to mi zabrało 25-30 minut. Co tutaj jest takiego uciążliwego jeszcze? Mianowicie bardzo trudno się zorientować, gdzie co jest, nawet jak masz adres, ponieważ miasto jest podzielone na ulice równoległe i prostopadłe. Tak jak zresztą cała Buenos Aires, São Paulo, większość tutaj miast i tak w Stanach Zjednoczonych, tak samo na nowym świecie miasta, tworzą taką kratę. No ale tutaj jest tak, że tu przeciętnie jest tak, w Nowym Jorku jest tak, że są ulice, przecinają je avenue, prawda? Czyli aleje. To samo jest w Costa Rica, to samo jest w Buenos Aires, albo prawie to samo w Buenos Aires, jest dużo ulic nazwanych. W każdym razie tutaj jest tak, że jedne się nazywają ulica, czyli calle, a druga się nazywa carrera. Nie wiem, co to znaczy carrera, bo wszędzie są, albo carretera po hiszpańsku znaczy taka droga już lepszej jakości. W każdym razie carrera. I one są do siebie prostopadle ustawione i są, powiedzmy, jak jest, najpierw jest pierwsza, potem druga, potem trzecia, potem czwarta. Czyli normalny człowiek uważa, że między 7 a 9 to jest jeszcze jedna ulica, prawda? Albo są dwie przecznice, między 7 a 9. No a na przykład ile jest przecznic, zgadnij, ile jest przecznic między 15 a 10? 3? No, 4? Powinna być 5, a jest 11. Ja idę między 15 a 10, więc tak, że 14 nie ma, 13 jest, potem jest 2 12, 5 11, 11 A, B, C, D, E, F, czy 6 nawet 11, no i w końcu wchodzę na budynek, nie mam wyjścia, muszę się wracać, ponieważ te ulice nie przechodzą przez miasto, albo nieraz przechodzą tylko przez jedną czy dwie przecznice, potem nie wiadomo, która przechodzi, a która nie przechodzi. I teraz idziesz, ja przeszedłem pierwszy dzień, odcinek, który mam od tam do takich znajomych, których odwiedziłem, pensjonatu do tych znajomych, to jest mniej więcej 1500 metrów, a ja zrobiłem chyba 6 km albo 7. Po prostu nie mogłem trafić w tę ulicę, żeby dojść do mojej. No i takie są historie. Nie ma żadnej informacji, żadnych turystycznych udogodnień czy czegokolwiek, żeby się w tym chaosie poruszać. Czyli to nie ma tam turystów? Nie ma turystów. Ja właściwie nie widziałem, jeżeli są, to są miejscowi, bo teraz, ale cały problem w czym? Bo możecie pomyśleć, no to weź se dziadu taksówkę i jedź taksówką, prawda? No więc taksówkami jest, w ogóle z komunikacją jest tak, że mówią mi tak, pierwsze słowa, jakie usłyszałem jeszcze w samolocie, żebym nie chodził małymi uliczkami. Nawet dlaczego? Dlatego, że mogą mnie napaść i porwać, albo pobić i okraść. Taksówkami też, żebym jeździł tylko taksówkami, które znam. A jak poznać taksówkę? To można taksówką jechać wtedy, kiedy się ją zamówi, że ona przyjedzie do domu, do ciebie. Wczoraj się dowiedziałem, że to i to też nie jest pewne, że ci taksówkarz, jak zobaczy, że masz coś cennego, jakąś aparat fotograficzny, coś, może cię wywieźć poza miasto i tam zostawić kolegom albo samemu obronić. No więc zostaje wypożyczalnia samochodu. Wypożyczalnia samochodu byłoby to dobre rozwiązanie, tylko tak, po pierwsze, tutaj kierowcy jeżdżą jak w Moskwie. Nie ma. Jest taka reguła, żeby jechać do przodu. To dobra reguła. Tak, i tam, gdzie chcą jechać. Natomiast to, co po drodze, to właściwie ich specjalnie nie interesuje. Dzisiaj mało co mnie nie zabiła. Ja nie spodziewałem się, że przechodzę, bo też nie ma przejścia. Nie ma przejścia dla pieszych. Ale widzę, że jest jakieś 300 metrów ode mnie dopiero ze skrzyżowania skręca samochód. Ja myślę, że to ja przejdę. Nie biegłem, chociaż właściwie wszyscy ludzie, jak przechodzą przez biegnie, to biegiem przechodzą. No ale ja to sobie tak szedłem, myślę, że na najwyżej zwolnię, albo mnie nie ominie. Mało brakowało, gdybym nie skoczył, to bym walnęła, no, młoda dziewczyna. Także jeżdżą po prostu bezpardonowo, to jest raz. Dwa, jest dość skomplikowany ten system ulic i bardzo słabo z kierunkowskazaniem jest, bardzo słabo z informacją wizualną. No, w związku z tym tutaj to rodzi trochę strach, ale najgorsza rzecz to są policjanci, którzy wiedzą, które samochody są pożyczone i jak wiadomo, pożyczają samochody ludzie, którzy nie mieszkają w miejscu, w którym jeżdżą, zatem policjanci się namieszają. To zresztą nie jest nic takiego dziwnego, bo pamiętam w Meksyku kiedyś zatrzymał mnie policjant, no widząc oczywiście, że ma pożyczony samochód. To było podczas piłkarskich mistrzostw świata. No dużo wtedy było pożyczonych samochodów, więc oni mieli żniwa. Zatrzymał mnie i powiedział, że ja przejechałem czerwone światło. Mówił mi, że przejechałem czerwone światło. I że mam tam zapłacić, że nie pamiętam, $150 mandat czy $100. Ja mówię, że ja na szczęście się porozumiem, bo w hiszpańsku, więc jakoś to troszeczkę go to tam... Ale nawet to go nie zlikwidowało. Upiera się, że ja jechałem przez czerwone, ja jechałem przez zielone i absolutnie jestem pewny, że przez zielone. Ale on coraz głośniej już zaczyna pokrzykiwać na mnie. W końcu ja odczytałem, zobaczyłem na tej jego plakietce, tam się nazywał Hernandez, jakiś Rodriguez, już nie pamiętam. Mówię mu, słuchaj, ja jestem Polakiem, ja znam papieża i ja jutro, albo nawet jeszcze dzisiaj, napiszę do papieża, że ty jego rodaka próbujesz w taki sposób tutaj naciągnąć na wydatek. Więc wiesz, Hernandez się tak przeraził, zaczął krzyczeć, prosić mnie, że senior, por favor, pan, żeby go nie zawiadomić, jeżeli papieża nie zawiadamiać, że policjant z miejscowości Monterey nieuczciwie chciał jego rodaka obronić. Ale muszę powiedzieć, że już później kilkakrotnie zdarzało mi się mieć spotkania z policją i papież przestał działać. Także to może być rzeczywiście kosztowna historia. Ja tak trochę chaotycznie opowiadam, ale nie wiem, może jakiś taki obraz, żeby stworzyć. Jak wyglądała historia, skąd się wzięło to wczoraj to zaczynanie. Otóż tutaj oni mają wiele wynalazków. Ja muszę powiedzieć, że zawsze jak chcecie poznać jakiś kraj, to spróbujcie podążać śladem tego, co was najbardziej dziwi. Na przykład, ja pamiętam, że jak byłem pierwszy raz byłem w Meksyku, że pamiętam, że właśnie to było w Monterrey. Monterrey to jest bardzo duże miasto. To jest, ja nie wiem, 2 miliony ludności i to jest takie miasto jak Katowice, odpowiedni Katowice. Hutnictwo, to prawda, górnictwa nie ma, ale jest hutnictwo, przemysł ciężki. I tam w tymże Monterrey szukałem poczty. Potem oczywiście jeszcze raz, to się powtarza w każdym. Cancun to samo, Cancun ma 1,5 miliona ludności, jest jedna poczta. Wyobraźcie sobie, że w mieście, które ma 2 miliony, jest jeden urząd pocztowy. To od razu rzuca, to jest zastanawiające, to jest denerwujące. I człowiek i taki zwykły człowiek to po prostu poknie i idzie szukać do tego urzędu, stoi w kolejce 2 godziny. I załatwi się na sprawę. Tu mnie zdziwiła taka historia, że nie można nigdzie kupić widokówki. Ja mam taką umowę z moją wnuczką, że gdzie jestem w jakichś takich interesujących miejscach, bo tam powinny Rzeszowa, której nie będę wysyłał kartki, ale gdzieś tam czy z Martina na Słowacji. Ale jakieś takie bardziej egzotyczne miejsca, no to ona sobie szuka na globusie, potem coś zaznacza, gdzie tam dziadek był. No i chce jej kartkę wysłać. Nie ma nigdzie karty pocztowej. Ani pocztówek, ani widokówek. Zbyt takich widokówek, jakie są wszędzie. To Sipakira. Myślę sobie, Sipakira na pewno kupię, bo to miasto historyczne, turystyczne. Wszędzie wszyscy zachwalają. Nie ma chwili. Tak samo nie ma tych widokówek. W związku z tym, no już dzisiaj poszedłem, już mi tutaj powiedzieli, że jest takie centrum Panamerykana, poszedłem tam znaleźć widokówkę. Ale było zamknięte. Tylko, że jakieś jeszcze za 15:10 byłem, to jest 7 godzin wcześniej, a w tej chwili tu jest 14:30, więc ja tam jest za 15:10 byłem, o 10:00 otwiera, więc nie miałem tak, co robić, więc przechadzam się, patrzę się, jest poczta. Myślę sobie, o to przynajmniej do zabicia czasu kupię znaczek pocztowy. Na te widokówki. Myślę, to myślę do mamy, do wnuczki, dwa znaczki, trzy znaczki. Mówię, bo proszę trzy znaczki. Ona się pyta, dokąd? Ja mówię, do Stanów Zjednoczonych. Jeden ze Stanów Zjednoczonych, dwa do Polski. Wiecie, ile kosztuje znaczek? No, to dawaj. Ile? Znaczek na pocztówkę, na widokówkę. Ile? Ile tak, jaka jest cena? No ile? No nie wiem, ze $2? Więc na pocztówkę do Stanów Zjednoczonych kosztuje 3,80, natomiast do Europy ponad $5. Znaczek na pocztówkę. Na list jest 2-3 dolary droższy. Więc są. To jest przykład właśnie na to, że jak coś tak mnie zdziwiło mnie, że nigdzie nie ma widokówek. No powód jest taki, że nikt te widokówki są nikomu niepotrzebne, no bo kto będzie wydawał, no załóżmy, jedziesz na wakacje i co, zapłacisz za widokówkę pewnie $0,50, ale za znaczek zapłacisz prawie 4, myślisz kilka widokówek, to cię kosztuje kilkadziesiąt dolarów. To jest, z Polski tutaj jest 10 razy taniej, mimo że u nas też jest droga Polska. Więc tutaj niestety te instytucje państwowe bardzo, bardzo słabo działają i w ogóle prawie wszystkie instytucje bardzo słabo działają, bo to, co się działo na tym dworcu autobusowym, żeby kupić bilet, to też była jedno wielkie obłęd. No ale już nie będę taki srogi dla tej Kolumbii. Mogę jeszcze powiem wam tylko na zakończenie tego przydługawego wstępu, że kraj ma szereg ludzie są bardzo tacy, jak to mówią u nas, kumaci, inteligentni ludzie. Nie ma dziadostwa, nie ma tej takiej nędzy. Są oczywiście kontrasty między biednymi a bogatymi, jak to się czyta w podręcznikach jako ekonomii socjalizmu czy jakiegoś tam innego lewizmu. Mianowicie, są ludzie bogaci, są ludzie biedniejsi. Oczywiście jest duża też ta klasa tych rentierów, państwo, etatystów, prawda, którzy żyją z państwa. To jest dość dużo. Bo to jest jeszcze jakby, no może nie jeszcze, ale nie będę o tym mówił, bo to znowu negatywne. W każdym razie ludzie są bardzo elegancko ubrani, jest czysto na ulicach, jest porządek. Podoba mi się ładne budownictwo. Natomiast a piękne kobiety i przepiękne kobiety. Ludzie są inteligentni. I wszyscy, jak ja coś, bo ja niestety wiecie, że jestem impulsywny, chyba że nadimpulsywny, ADHD, w związku z tym bardzo często wyrażam swoje opinie na dany temat. No na przykład wczoraj tamtym Sipakira jest piękny plac w środku miasta, przy którym jest katedra. Kilka zabytkowych budynków, które mają po 200, nawet trochę ponad 200 lat. Więc aż się prosi, a jest pełno kafejek, pełno takich kafeterii, kawiarenek, aż się prosi, żeby przed tą kawiarenką było kilka stoliczków i żeby tam tutaj człowiek usiadł i romantycznie, czy tam powiedzmy rozmarzony, patrzył w te kolonialne budownictwo. Nie ma nigdzie. Ja podchodzę do jednej pani, która przygotowała sklep do otwarcia i pytam się, dlaczego tutaj nie ma takich ogródków. Ona mówi, że ten burmistrz zabronił. Burmistrz zabronił, więc rzecz oczywiście takie idiotyzmu są. Albo na przykład wchodzę do sklepu, do sklepiku, bo poszedłem tam do tej katedry, która jest w soli, to kawałek drogi się idzie pod górę, a tam jest jeszcze o 100 metrów czy 150 metrów wyżej niż Bogota, to człowiek, ja już rzeczywiście dostawałem zadyszki. Potem tak te zadyszki, które się spociłem, bo było dość ciepło i wracając widzę na boku, aha, i tam też nie ma nic. Jest, na górze jest tylko taki mały kiosk, gdzie można kupić pamiątki i coś do picia, ale jakoś było zamknięte, bo pracuje dużo ludzi, ale, to znaczy zatrudnionych jest dużo ludzi, ale mało pracuje. To w każdym razie, myślę, że schodzą, jest tam jakiś sklepik, będzie to sobie coś się napije. Po do sklepiku widzę rozgarniasz, ale widzę, że sklepik jest czynny, a sklepik miał wymiary, bo podmierzyłem 3 na 3,5, 10 metrów kwadratowych tam wyjechnąłem. Wyobraźcie sobie, jest w środku sklepiku jest kobieta pochylona nad wiadrem z cementem i coś tam miesza i układa cegły. Ja wiem, co pani tutaj robi, ona mówi, że buduje ubikację, bo burmistrz kazał przez wszystkich sklepach, żeby ubikację. I wyobraźcie sobie, ona te ubikacje, tam rozmiar był taki, że ta ubikacja ma 2,40 m powierzchni, czyli 1/4 tego sklepiku zajmie ta ubikacja. Po co w sklepie ubikacja? No podobno we wszystkich sklepach spożywczych, w których klient może na przykład wejść i coś tam od razu kupić i zjeść, i jeść. Zacząć jeść, to musi być toaleta. Więc tego typu idiotyzm. No i tak, a tutaj takim idiotyzmem naczelnym, no więc jak ja tam coś komentowałem, bo do tego o tym mówię, no to ci Kolumbijczycy się wszyscy oczywiście śmieją, kiwają z aprobatą. Oni to samo myślą, co ja. Ja wiem, to czemu by tak się na to godzić, a co mamy zrobić? No to samo, co i u nas. Ale może nie w takim stopniu. Na każdym razie tu w stolicy zrobili sieć, znaczy zrobili, wiecie co, to jest tak, to jest metro naziemne. No. Metro naziemne, czyli nad powierzchnią. Kolejka. Bez toru, to nie jest kolej, to jest autobus. To się nazywa transmilenio, czyli transport milenijny, czy jakiś, nie wiem, ale to transmilenio to chyba, że transport, a to milenio to chyba, że dochodzi o pierwsze milenium, bo teraz już jesteśmy już w drugim, ale pierwsze to początek. Mianowicie to wygląda w ten sposób, że cały środek, nawet no, niespecjalnie szerokich tych jezdni, bo tutaj z drogami nie mają, niespecjalnie są, mniej więcej ten poziom to wina. Ale tak, wyobraźcie sobie, że przez środek Marszałkowskiej wyjmuje się mniej więcej 4 metry, wycina się w środku 4 metry i na tych 4 metrach stawia się taki kontener, który ma gdzieś 50-60 metrów wysokości. Jest cały oszklony, dokładnie pozamykany. I do tego kontenera się wchodzi, trzeba najpierw kupić bilet. Bilet to jest kawałek plastiku, mniej więcej jak karta kredytowa. Ten bilet się kupuje i wkłada się do takiego czytnika, jak u nas, jak się wchodzi do metra. No więc wchodzi się tam i teraz przechodzi się przez ten kontener, jest gorąco jak w saunie, no bo jest duszno po prostu. A teraz jest chłodno, bo ja mówię do was, jesteśmy, to jest właśnie najcieplejszy moment dnia i w tej chwili temperatura jest gdzieś jakieś 18-19 stopni. No na 20-21, ale tu może być 26-27 i to za jakieś 2 miesiące tyle będzie. No więc ci ludzie się tam duszą w środku. I teraz tak, podjeżdża autobus. Teraz uważajcie, bo do tej kajuty, do tego kontenera, do tego pasa wydzielonego są wydzielone dwa po jednej i po drugiej stronie dodatkowe pasy. To dość szerokie. I to są pasy, którymi może jeździć tylko i wyłącznie ten autobus tej linii transmilenii. Czyli mniej więcej od 50 do 60% całej jezdni jest zajęty po to, żeby taki autobus, one przyjeżdżały mniej więcej raz na 20 minut, na 15-20 minut, żeby taki autobus i jeszcze żadnym innym autobusom tą drogą nie wolno jechać, którą idzie transmilenia, bo to jest jakaś uprzywilejowany sposób transportu. I teraz podjeżdża autobus i drzwi się otwierają od autobusu i od kontenera w tym samym miejscu, mniej więcej się odbywa, tu akurat panuje zgodność, wchodzi się do ośrodka, ale najpierw się czeka 20, czasem ja przecież czekam pół godziny. No więc pomyślałem sobie, jak ja czekam i czekam, pomyślałem sobie, że sobie zrobię parę zdjęć, no bo to jest, ja to pokażę wam, jak przyjadę. Bo to jest ewenement, żeby ktoś tak idiotyczną rzecz stworzył, bo jeszcze co, jest coś takiego, że przecież można byłoby te pieniądze płacić, można byłoby tę kartę kasować na autobusie. Tak jak w innych autobusach, bo na innych, na tych trasach, na których nie ma Transmilenio, to jeżdżą normalne te tysiące tych busików, autobusików takich, pomiędzy Venem a małym autobusem. Więc i tam się wchodzi w ten sposób, że jest ten taki kręciołek, który jest zablokowany, dajesz pieniądze konduktor, kierowca ci otwiera ten kręciołek, wchodzisz i to już jest dużo prosić, nie trzeba wyjmować. Mało tego, posłuchajcie, jeszcze teraz ten kontener jest na środku jezdni. W związku z tym trzeba budować olbrzymie systemy takich, jak to się nazywa, te kładki? Kładki, które się ciągną nad jezdnią. To są olbrzymie te kładki, no bo jezdnia ma trochę szerokości. One muszą być na dwie strony i mniej więcej w połowie tej kładki, właśnie kładka jest niepotrzebna, bo przejście dla pieszych jest gdzieś dalej. Chociaż gdyby zrobili to tak, żeby równocześnie było przejście dla pieszych i można było dojść do tego kontenera, no to nie trzeba byłoby kładki. No niestety nie pomyślał. Jest tak skomplikowany system, bo pracuje mniej więcej 40 osób przy takim kontenerze jednocześnie, z dwóch stron i przyjmuje tych ludzi, którzy mogliby bez tych ludzi, bez tych osób, bez tego kontenera, również mogliby wsiąść do autobusu. No i tak sobie pomyślałem właśnie, że zrobię zdjęcie. Zrobiłem parę zdjęć, podszedł do mnie taki amigo i mówił, a ty tutaj jak, dlaczego ty robisz zdjęcia? A mi dlatego, że nie wolno te zdjęcia robić. No i tutaj uważaj, amigo, to będzie ukłon w twoim kierunku. A kto ci pozwoli? A ja tak się no, nie powiem, może trochę za bezczelnie. I powiedziałem, że alkalde, czyli burmistrz mi pozwoli. O tak, to musimy to wyjaśnić. No i poszliśmy, żeby to wyjaśnić. No więc ja tłumaczę, no, że ja jestem z Polski, prowadzimy program radiowy i prowadzimy gazetę, a czy ja mam jakieś zaświadczenie? Ja myślę, no a nie miałem, nie? Oczywiście tak, wziąłeś legitymacji kontestacyjnej? A wziąłem właśnie, wiesz, właśnie wziąłem legitymację magazynu Milioner i nie, byłem przekonany, że jej nie ma. I tak zacząłem tylko szukać w tym plecaczku moim, udając poszukiwanie, że myślę, że no to powiem mi, no niestety zapomniałem, prawda? Może tak nie muszę. No i patrzę, zajmuję tutaj pres, pokazałem im wszyscy. Wiesz, wszyscy się rozchmurzyli, było tam tych sześciu, pięciu policjantów, więcej może. Trzech ze straży miejskiej, pięciu policjantów i trzech pracowników tego kontenera. Także 10 osób je tam odrabiało. No i tego, ja mówię, że a pytam, no, skończył się mnie pyta tam ten najważniejszy, a czemu ty robiliście zdjęcia? Ja mówię, słuchaj, bo to jest tak fantastyczne rozwiązanie komunikacyjne, że nic takiego nie ma. Ja chcę właśnie w Polsce pokazać, żeby to powtórzyli. No to tyle, słuchajcie, jeżeli was coś by interesowało. Aha, no i jeszcze potem jeszcze nie wymieniłem paru ważnych kolumbijskich specjalności. To jest Gabriel García Márquez, laureat Nagrody Nobla, pisarz. Nicolás Gómez Dávila, którego córka to jest też taki myśliciel bardzo, bardzo niepokorny, którego córką się za właśnie godzinę umówiłem, dlatego tak zdenerwowałem, że to wszystko zginie. No i oczywiście szmaragd. Kolumbia jest, słyszę, że szmaragdem, taki naprawdę piękny szmaragd, to równuje ceną Grenlandowi. I tak sobie kiedyś chodziłem tu po centrum handlowym, myślę, że jest jeden punkt, drugi punkt jubilecki. Mają jakieś takie malusieńkie szmaragdy, nic specjalnego, ja myślę, że w Warszawie by też znalazł tyle szmaragdów pod dyma. Okazuje się, że obrót szmaragdami odbywa się pod Ministerstwem Rolnictwa i to nielegalnie. Jest tam taka grupa, słuchajcie, no bo ja wiem, co za zbiegowisko. Sami faceci w czarnych garniturach, elegancko ubrani, trzymają w rękach jakieś papierki. Myślę, że to może być, no podszedł do jednego, patrzy się, on ma na papierze, na kartce papieru, 20 bardzo ładnych, dużych szmaragdów, pewnie po jakieś 20-30 karat. Niektóre były. No tak, znaczy tam następuje wiele. Ja mówię, słuchaj, ale jeżeli ty tutaj sprzedajesz, ja na przykład bym nigdy nie kupił od ciebie takiego szmaragdu, bo ja nie wiem, czy on jest prawdziwy, nie wiem, czy on jest czysty, nie wiem, jaka jest jego wartość. Większość ludzi nie wie. On mówi, ale tutaj kupują tylko profesjonaliści. Ja wiem, to profesjonaliści. Oni przyjeżdżają i pokazuje mi, jest idę kilku przedstawicieli narodu wybranego, którzy właśnie tam, jeden pan był z Antwerpii, drugi był z Rio de Janeiro, jubilerzy przyjeżdżają i wiedzą, że tam należy kupować. Czy to są kradzione? Prawdopodobnie tak, bo podobno cena tam właśnie na tej giełdzie przed Ministerstwem Rolnictwa jest o połowę niższa niż na oficjalnej giełdzie kamieni. No, ale to taka ciekawostka. Co jest jeszcze tutaj, co mnie zaskoczyło, wiecie, jest bardzo dużo starych panien. Już chyba, że 4 czy 5 kobiet się do mnie zwracało, a gdzieś tam właśnie recepcjonistka, kierowniczka hotelu, tego pensjonatu, recepcjonistka, jeszcze gdzieś w jakimś sklepie. Czy w Polsce jest dużo panów do wzięcia, bo w Kolumbii jest bardzo dużo kobiet niezamężnych i szukających mężczyzny, szukających męża. Okazuje się, że to jest właśnie spadek czy dziedzictwo tej wojny z narkotykami, jaka się odbywała przez no, 20-30 lat. Ale prawie sobie, że już w Kolumbii prawie się kokainy, znaczy robi się oczywiście kokainę, ale produkcja spadła w ciągu ostatnich 10 lat, to się, że o 60%. Teraz czytałem w gazecie, dzisiaj czytałem w gazecie, że spadła w kwietniu o kolejne 12%. Dlaczego? Bo ten cały przemysł poprzez był taki Rudolf Giuliani, który był prokuratorem stanu Nowy Jork i on się tam wziął za mafię, między innymi wziął się za mafię kolumbijską, zlikwidował im kasę, potem się wziął za tego Pablo Escobara, który był królem tego biznesu, bo biznes wyglądał ten sposób, że liście się zbierało w Bolivii i trochę w Peru. W Peru się robiło pastę tej kokainy, a w Kolumbii robiło się proszek. Ten proszek przed świat. Później się do tego przyłączyła mafia włoska, która część biznesu przeniosła do Wenezueli, to znaczy tego proszkowego. Dalej liście są w Bolivii, w południowym Peru. Dalej pastę się robi w Peru, ale w Kolumbii już się robi tego proszku coraz mniej. Natomiast ta wojna, którą teraz czytamy o tym kartel Tijuana czy kartel Ciudad Juárez w Meksyku, te kartele, to jest właśnie efekt, to samo było tu w Kolumbii, tylko 10 lat temu, 12 lat temu się skończyło, może trochę więcej, a tak zaczęło się kończyć mniej więcej 15 lat temu. I ten biznes zaczął siadać. Kraj się zormalizował, ale bardzo wielu z nich siedziało w więzieniu, no bo tutaj tak można powiedzieć, że nie można powiedzieć, tylko tak było, bo mi mówiono, jak byłem tu kilkanaście lat temu ostatni raz, że więcej było agentów Drug Enforcement Administration, czyli tego biura do walki z narkotykami, amerykańskiego biura do walki z narkotykami, niż miejscowej policji kolumbijskiej. Kolumbia nie jest małym krajem, to 45 milionów ludzi mieszkańców. No więc teraz już ta policja amerykańska dość skutecznie działała. Pamiętam, że jak w Kartagenie byliśmy ostatni raz, to wszystkie kobiety się skarżyły, jak je tam gdzieś żeśmy na plaży spotykali, to skarżyły się, że mężów DEA porwało na Florydę i siedzą w więzieniu. Teraz ci ludzie powychodzili już z więzień, już tego biznesu tutaj nie ma i część oczywiście te pieniądze miała ukryte. I zaczyna się inwestowanie. Kolumbia się rozwija. Widać, że ten kraj jest coraz bogatszy. No ja bym tak powiedział, że wizualnie, jak się przyjdzie do Bogotá, jakby tam wziąć wszystkie stolice Ameryki Południowej, no to oczywiście pierwsze miejsce to ja bym dał Santiago de Chile, ale potem tam gdzieś to nie stolica, ale powiedzmy tych dużych miast, São Paulo i Bogota to mniej więcej na tym samym poziomie, bo Buenos Aires już odstaje, już jest za nimi. Także to tu widać pęd, tu widać energię, tu widać, że to się wszystko fantastycznie rozwija, może dzięki temu, że tych narkotyków jeszcze nie ma. Ale przez to ci faceci, którzy siedzieli kilkanaście lat w więzieniach, no to po pierwsze te małżeństwa się porozpadały, po drugie wielu z nich nie wróciło już, po trzecie no też wielu zginęło. No i dużo tych kobiet jest, takich 40, między 38 a 45, które pytają się, czy ja znam kogoś z Polski, kto by mógł przyjechać do Kolumbii i żeby się z nią ożenił. Może nie wiem, może ci turyści rosyjscy. Co prawda tam było tyle tam o kobiet, co mężczyzn, ale może ci mówić, że tutaj w tym celu przyjeżdżałem. Jakbyście mieli takie zamiary, no to tu macie dobrą metę. To tyle może na dziś, bo nie wiem, czy to kogoś interesuje. Nikt nie zadzwonił. Nikt nie zadzwonił, no właśnie. No to pewnie nie. Ale to chyba dlatego, że bardzo sympatycznie się po prostu ciebie, Janku, słuchało. No, dziękuję ci bardzo, zawsze jesteś dla mnie miły, ale to taki monolog tak długi, to nie jest najlepsza chyba forma, najciekawsza forma. W każdym razie ja sobie pomyślałem, że zacznę, jakbyśmy trochę nie zaczęli punktualnie, to bym zaczął od tych Tivoli, bo ja przeglądam oczywiście to polski internet, no to tam te Tivole i ten senator jakiś lewicowy, który do PO teraz się robi Szarłamowi, czy jak to nie pamiętam. To są pana czelne tematy. I tak sobie myślę, że problem Tivoli to przecież jest bardzo prosty problem. Myślę, że tu Martin się ze mną zgodzi, jeśli tam nas słucha. Mianowicie wystarczy, żeby państwo przestało dotować te piłki, w ogóle dotować piłkę. Bo to się wszystko się rozgrywa, znaczy powodem tego problemu to jest moim zdaniem, możemy tak powiedzieć, jest to, że te stadiony nie są własnością, to znaczy kluby czy właściciele tych klubów nie wybudowali tych stadionów za własne pieniądze, bo jakby wybudowali za własne pieniądze, to by strzelali do tych facetów, którzy niszczą ich własność, prawda? Więc to są tak jak na przykład ten stadion Legii wybudowała pani prezydent miasta za nasze pieniądze i dała dzierżawę czy coś tam inne, nie wiem jakie tam są szuruburu, dała Legii, czy tam tym właścicielom Legii, no to właściciele Legii, jakie oni straty ponoszą z tego tytułu, że ktoś im tam ten stadion zniszczy. Gdyby tak było, że się troszczą o stadion, no to powinni się cieszyć z tego, że w zeszłym tygodniu nie było tam meczu, bo władze zakazały rozgrywania meczu. Ale oni się martwili i zapowiadali, że będą skarżyć panią prezydent za to, że im nie pozwoliła puścić Tivoli. Okazuje się, że im wcale nie zależy na jakości tego stadionu, dlatego że i tak to znowu pokryje jakaś inna dotacja wojewody czy jakiegoś innego marszałka. Problem się zawsze, większość problemów, tak jak Kisielewski powiedział, których się nie zna świat, inny świat, a u nas są, to są problemy związane z socjalizmem, ale ten socjalizm jest wszędzie, także. Także to może gdzieś tam w innych krajach, w pewniejszym stopniu niż u nas. No to nic, kochani. Wszystkiego dobrego życzę. Jaka pogoda w Polsce? Cieplutko. No tutaj nie można tak powiedzieć, że było cieplutko, w nocy jest zimno. A u nas cieplutko. Cały dzień dzisiaj na dworze byłem. No to niech tak dalej. Niedługo się wrócę, niedługo wrócę, to o to się troszkę odmrożę. No, bo tak czasami, jak się tak siedzi w jednym miejscu, czy w kawiarni, czy w restauracji, to się martwi. W każdym razie jesteśmy prawie na równiku. Pamiętajcie o tym, że to Kolumbia jest prawie tutaj równi, przepraszam, niedaleko. Dobrze, Janku. Ale ta wysokość. To co? Kończymy na dzisiaj, tak, Janku? Dziękuję, tak, pozdrawiam wszystkich i przepraszam, jeśli was zanudziłem. Starałem się jak najwięcej takich ciekawych rzeczy. Nie tego, co można poczytać na internecie, bo to na internecie można też znaleźć wiele, ale takie rzeczy, o których mało kto pisze i które są nam bliskie, czyli absurd w wykonaniu Wielkiego Brata. Pozdrawiam. No to trzymaj się, no i z sobą legitymacje prasowe nasze, żeby cię tam nigdzie nie aresztowali. Trzymaj się, a ja co? Wypuszczam Alberta, trzymajcie się. Cześć. Wychodzimy!